Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε προς το παρόν οι δυο μας, οπότε αν μπορεί το control να βάλει μόνο τους δυο μας. Λίγη υπομονή και θα προσθέσουμε και την συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Ρε Βασίλη, ξεκινάμε τώρα, επιτρέπετε? Είμαστε τόσα χρόνια συνεργάτες, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ήταν ένας ωραίος τρόπος για να γίνει πρόμο η συνέντευξη. Σωστά. Θα έχουμε την κυρία Αναγνωστοπούλου σε πολύ λίγο. Σε ένα τέταρτο περίπου, με 10 λεπτά. Πρώτα απ' όλα να πούμε μια καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, στο πάρα πολύ άσχολο κανάλι μας στο YouTube, με τις συνεντεύξεις, είτε είστε στο ραδιόφωνο, στην πιο παραδοσιακή μέθοδο, στο TPP. Χαιρόμαστε πάρα πολύ μας και να βλέπετε. Το άλλο δεν βγαίνει, αλλά σας νιώθουμε. Κωνσταντίνε, σήμερα δεν έχει τραγούδι. Τι τραγούδι δεν έχει? Τελευταία μπαίνει συχνά τραγουδώντας. Α, όταν λες συχνά, εννοείς... 2 στις 4 μέχρι στιγμής μετράω. 2 στις 3 ήταν μέχρι τώρα αυτή την εβδομάδα, την προεκλογική. 2 στις 4 έγινε σήμερα που μπήκες χωρίς να τραγουδήσεις. Θα μου πεις πώς το μετράς. Δεν συμβαίνει και πάντα. Εντάξει, έχω και εγώ τις κοτούρες μου, μην κοιτάς. Χαρά, είπαμε. Α, ναι, για πες, πώς πάει η δουλειά? Εντάξει, χαλαρά, μωρέ. Χαλαρά. Ψιλοβαρεμάρα, το πετάμε. Εσείς, τι κάνετε, εκλογούλες? Έχετε εκλογούλες? Έχουν εκλογούλες, αλλά δεν τίποτα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μεταξύ μας τα λέμε. Μας παραπονιούνται και οι πολιτικοί, δεν ενδιαφέρεστε. Στην κουβέντα που κάναμε με τον Χάρη Θεοχάρη, ξεκινάει με αυτή τη διαπίστωση. Λέει ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Εκλογές χαμηλών προσδοκιών τις χαρακτήρισε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Οπότε χονδρικά μάλλον υπάρχει μια συμφωνία. Εγώ το απέδωσα, μας λένε ότι κάτι γίνεται με τον ήχο. Παιδιά, σε αυτά να είστε πιο συγκεκριμένοι. Ναι, το κάτι δεν βοηθάει. Γιατί το βλέπουμε και τρέμουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ το απέδωσα στις συνθήκες μεταδημοκρατίας που ζούμε, δηλαδή στο ότι τίποτε στην πραγματικότητα δεν νιώθει ο κόσμος ότι μπορεί να αλλάξει με τις εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ λογικό όταν τίποτε δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να μην υπάρχει και ενθουσιασμός. Με συγχωρείτε, επειδή υπάρχουν μερικά μηνύματα πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν. Έχουμε... Κωνσταντίνε, μήνυμα... καλημέρα. Sorry, δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο. Τι με ήθελες? Μία ψήρα. Τι αρέσει. Ελπίζω τουλάχιστον αύριο να υπάρχει αυτό. Γιατί μας λένε εδώ πέρα... Μας λέτε για τον ήχο, όχι, σούπερ ο ήχος, μια χαρά κρίσταλο ο ήχος. Και πετάγονται και κάποιοι τώρα, αυτό θα να το κάνουν επίτηδες. Και είναι πολύ πιθανό να τους έχει βάλει αυτό το κατάστημα που τόλμησε εδώ πέρα, ενώ δεν σηκώνει το τηλέφωνο, τόλμησε να μπει στο chat. Τους βάζει να γράφουν, δική του τώρα αυτή. Ναι. Μπαίνει ο άλλος. Μπαίνει ο άλλος και γράφει, κάτι δεν ακούγεται καλά. Οπότε με το που το ακούμε εμείς αυτό, πάμε και ψωνίζουμε. Ρίχνουμε 3.000 ευρώ στον καγμάκι εκεί πέρα. Και σου λέει, εντάξει, αυτή. Με το που τους αγχώνεις λιγάκι, πάνε και τα χώνουν, τα αγοράζουν όλα από την αρχή. Έχει φύγει το παιδί. Να, πώς γίνεται στο delivery. θα έρθει σε μια ώρα, θα να παίξω. Τέλος πάντων, ό,τι παράπονα έχετε, παιδιά, να ξέρετε ότι φταίει ένας άνθρωπος μόνο. Εντάξει. Απλώς σας το λέμε να το ξέρετε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται, φταίει αυτός. Μπορείτε να τον βρίζετε και στα σχόλια. Α, τώρα που το σκέφτομαι. Τα παράπονα που έχετε μπορείτε να τα στέλνετε στο mail του. Ή να πηγαίνετε στο μαγαζί να τα λέτε καλύτερα. Θάνο, να μπαίνουν και να λένε, εκεί μωρέστε σε αυτήν τώρα με το κοκοέμι λάμδα, κάπως τον ακούω λίγο καμπανίζει. Λίγο, όχι, δεν καμπανίζει, έχει σαν βάθος. Όχι, έχει λίγο χώρο. Είναι λίγο θαμπός, μήπως μπουκώνει, μάλλον πικάρει. Όλα αυτά θα πηγαίνετε και θα καθόσετε. Δεν πειράζει αν έχει δουλειά. Τι σημαντικότερη δουλειά να έχει. Εδώ πέρα κάνουμε την σοβαρότερη δουλειά που μπορεί να κάνει κανείς. Παιδιά, μην παρασυρθείτε και γράφετε σχόλια για τον ήχο. Θα αποκλειστείτε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα θα μπλοκάρουμε το λογαριασμό σας. Δεν είναι ότι δεν θα απαντήσουμε. Να το, η ψήρα του Καμίλα στη συνέντευξη είναι off. Δεν είναι off. Ναι. Δεν είναι off, λοιπόν, έχει βάθος. Μην μιλάτε, παιδιά. Μην λέτε τίποτα. Μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, όσοι ανήκουν σε ομάδες είτε στο μεγάλο team ηχοληψίας του The Press Project ή όσοι μας παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Οι υπόλοιποι τίποτα, τίποτα. Μη σας περνάει από το μυαλό ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε για αυτά τα θέματα, θα πέφτει ban. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να ξαναμπείτε στο ίντερνετ, όχι να σχολιάσετε στο YouTube το δικό μας. Θα ερχόμαστε, θα σας κλείνουμε το router. Ναι, τέλος πάντων, τα ακούμε αυτά τα σχόλια και δεν είναι η έκφραση το ακούω. Το ξέρουμε, ναι, διορθώνονται λίγο-λίγο. Ναι. Θα μου πεις, τελειώνουν οι εκλογές. Περιμέναμε κάποιον να μας το πει στο chat. Συγγνώμη, Θάνο, περιμέναμε πραγματικά. Μας πειράζουν και εμάς που δεν είναι το 100% π.χ. στον ήχο και είναι σε ένα 80. Τουλάχιστον π.χ. συμβαίνει σε μένα. Οπότε τι σε νοιάζει, εγώ ρωτάω. Μπορώ να τα βάλω και με γράμματα. Ακούγεται καθαρά η απάντηση, το οποίο είναι το πρώτο και η ερώτηση φέρνει αυτήν την απάντηση. Οπότε κρίνεται και η ερώτηση για την απάντηση, τη μία απάντηση σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς, ξέρουμε, είμαστε αρκετά, έτσι, πώς να το πω, μύρλες από μόνοι μας και ξέρουμε τι δεν έχει πάει καλά και τι έχει πάει καλά. Δεν είναι, απλώς είναι πάντα πιο δύσκολο από αυτό που φαίνεται. Δηλαδή κάποιος βλέπει κάτι να μην πηγαίνει καλά και λέει εντάξει ρε παιδιά, ένα gain είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό συμβαίνει και κάθε φορά και ακόμα και με ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ στην αρχή ποιο είναι το πρόβλημα και έρχονται και έχουν συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένα συστήματα και δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ το πρίξιμο στα σχόλια. Πάρα πολύ, παιδιά. Ό,τι σχόλιο και για το ραδιόφωνο, ό,τι σχόλιο έχετε. Γενικά, όταν μπορείτε να μας πρίζετε στα σχόλια, αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια να το κάνετε. Γιατί όταν κάτι δεν έχει πάει καλά, είναι που εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί, καταλάβατε. Έτσι είναι το ζήτημα, είναι απλώς ότι δεν μας έχει περάσει από το μυαλό. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιον έξυπνο να βρεθεί και να μας τραβήξει λίγο το αυτί. Όχι, το ξέρουμε. Τα τραβάμε τα αυτιά από μόνοι μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι συνεντεύξεις συνεχίζονται, είναι και μπαμπάτσικες. Χθες είχαμε και Νέα Δημοκρατία, τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Κερίδη. Σήμερα είχαμε την πολιτική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει η Χριστιανική Δημοκρατία. Με εκπρόσωπο τη Χριστιανική Δημοκρατία, ο κύριος Γιάννης Αλεξόπουλος, ήταν στο στούντιο. Είναι ένα κόμμα ιδιαίτερο, ένα κόμμα παύλα παρεξήγηση, να το πω έτσι, όχι για τις θέσεις του. Μια χαρά, ξέρω εγώ. Μπορεί να τις θέσει, θα διαφωνούμε σε κάποιους, θα συμφωνούμε σε κάποιες άλλες. Αλλά γιατί ακούς Χριστιανική Δημοκρατία και σκέφτεσαι Χριστιανοδημοκράτες, δηλαδή δεξιούς, στην καλύτερη. Και υπάρχει και χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Είναι μια παρανόηση που συμβαίνει σχεδόν σε κάθε εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι κάπως να αναφέρεται, τέλος πάντων όταν είχα πρόσβαση στα social. Είναι σοσιαλιστές οι άνθρωποι με πίστη στον Θεό και άλλες ιδέες για το διαχωρισμό προφανώς κράτους εκκλησίας. Ενδιαφέροντα στα πλαίσια που κάνουμε να έχουμε όσο τα περισσότερα κόμματα γίνεται. Επίσης. Έπαιξε συνέντευξη με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εμείς θέλω να πω ότι προσκαλέσαμε και άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ανταποκρίθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Γιατί θα προλάβω κάποια ερωτήματα τώρα σε αυτό που έχω. Έχουμε στη συνέχεια τον Πάνο Ζάχαρη, τον πολύ καλό, πολύ γνωστό σκητσογράφο Ποντικιού, που λογικά θα έχετε δει κάποιο σκίτσο του με τον χαρακτηριστικό τρόπο και που αποδίδει τα πράγματα και που τα γράφει. Είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ. Στις 7, όχι, στις 6 θα παίξει αυτό. Και στις 9, Χάρης Θεοχάρης, πρώην Υπουργός Τουρισμού. Πάλι Νέα Δημοκρατία, ένας πρώην Υπουργός της Νούδου και ο γραμματέας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και αύριο, δεν ξέρω ακόμα την ώρα. Θα γίνουν τώρα οι συνεντεύξεις σήμερα. Η Ηλίας Ιωακίμογλου Ανταρσία και η κυρία Βάσια Αναστασίου Πασόκ. Επίσης αύριο η συνέντευξη και η εμφάνιση Παναγιώτης Κουρουπλής ΣΥΡΙΖΑ και η συνέντευξη που έχει ήδη γυριστεί με τη Μαριάννα Τσίχλη, συνεπικεφαλής της ΛΑΕ, συμμετέχει στο Μέρα 25. Συν, προφανώς, σε λίγη ώρα, μια συζήτηση με την Σία Αναγνωστοπούλου, το μεάριστα του πολιτισμού, που θα θέλαμε και απλώς δεν βόλεψε, λόγω ότι κατεβαίνει στην Αχαΐα, να είναι και αυτή στο στούντιο. Αλλά θέλαμε σίγουρα να γίνει αυτή η κουβέντα μόνο για τον πολιτισμό. Και αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα του TPP. Θέλω να πω δύο λόγια για την κουβέντα που κάναμε με τον Πάνο Ζάχαρη. Παραβιάζοντας κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία, θα πω για αυτά που είπαμε εκτός αέρα, αδιαφορώντας για το αν θα τον εκθέσω ανεπανόρθωτα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα, κάναμε τη συζήτηση μαζί με την Γόκρη Εμπάρδη. Και η συζήτηση για τα έμφυλα, η συζήτηση για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται πολύ έντονα με το ΚΚΕ αυτόν τον καιρό. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας έχει πάρει σβάρνα, έχει δώσει συνέντευξη στο Antivirus, έχει μιλήσει στο Pride, στο ραδιόφωνο, το οποίο θεωρώ πολύ θετικό. Και στην κουβέντα που κάναμε με τον Πάνο Ζάχαρη, ενώ στην κουβέντα που έγινε, που έγινε στον αέρα, στο κομμάτι αυτό που έγινε μπροστά στις κάμερες, υπήρχε μια ασυνεννοησία. Αυτό το οποίο κρατάω από τη συνολική κουβέντα, και επειδή είναι πάρα πολύ θετικό, γι' αυτό παίρνω το θάρρος να το μοιραστώ με εσάς που ακούτε, παρότι έγινε εκτός αέρα, είναι ότι το ίδιο το γεγονός ότι ο Κουτσούμπας νιώθει την ανάγκη όχι μόνο να απαντήσει σε αυτά, αλλά να απαντήσει προσπαθώντας να ενσωματώσει, να αφομοιώσει αυτόν τον προβληματισμό, να μετακινηθεί δηλαδή, είναι για μένα ένα μήνυμα ότι ακόμη και ένα κόμμα το οποίο εγώ, αυτό πια είναι η δική μου άποψη, το θεωρώ συντηρητικό, παρότι ανήκει στον χώρο της αριστεράς προφανώς, το ΚΚΕ έχει μια καθυστέρηση αυτού του τύπου τα αντανακλαστικά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δική μου κριτική και είναι μια κριτική η οποία δεν ξεκινάει τώρα. Συζητούσαμε ότι αυτή ήταν και πολιτικά η στάση των κομμουνιστικών κομμάτων απέναντι στα νέα κοινωνικά κινήματα. Θεωρούσε αυτές τις συγκρούσεις δευτερεύουσες. Εδώ αυτό που γίνεται τώρα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, είναι ότι συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να μπουν σε αυτόν τον διάλογο, και ακόμη και εκεί που δεν συμφωνούμε καταλαβαίνεις ότι η εποχή θέτει τόσο επιτακτικά αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται να γίνουν βήματα. Αυτά τα βήματα δεν θα μας ικανοποιούν και ιδίως δεν θα μας ικανοποιούν άμεσα. Και δεν ξέρω καν ποιοι είμαστε εμείς που θα μας ικανοποιούν ή αν όλοι ζητάμε ακριβώς το ίδιο. Αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό και το θεωρώ ουσιαστικά ελπιδοφόρο ότι σε αυτή την κουβέντα το ΚΚΕ φαίνεται ότι μπαίνει κάπως ορμητικά και επιθυμεί να την κάνει. Όταν ξεκινήσεις μια τέτοια συζήτηση, μετά γίνονται βήματα. Αυτό το γίνονται βήματα, εντάξει, μπορεί να μην μας καλυπτεί όλους, να μην είναι αυτό που θέλεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι από χρονιά σε χρονιά είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Και ιδίως αυτές οι συνεντεύξεις που έγιναν τώρα, έχει πει πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ ο Κουτσούμπας. Και στη συνέντευξη του Antivirus εξακολουθούν να αναπαράγονται στερεότυπα τα οποία εγώ θεωρώ προβληματικά ή να υποβαθμίζονται ζητήματα που θέτει η κοινότητα. Λέω και κρατώ από αυτή την ιστορία ότι νιώθω πως η εποχή αντικειμενικά ασκεί μία πίεση προκειμένου να υπάρξει μετακίνηση. Δεν θα είναι άμεση, δεν θα είναι όπως τη φανταζόμαστε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά αυτή η πίεση φαίνεται πια ότι αποδίδει και βλέπεις τη μετατόπιση. Αυτά ήθελα να πω, διαφημίζοντας την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε με τον συμπαθέστατο και πάρα πολύ ταλαντούχο Πάνο Ζάχαρη, που μας έφερε και αυτό, άμα δεν το έχετε... Διαβάσει, κάνουμε και λίγη ρεκλάμα, άμα λέχει. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι πάλι κάνοντας μια σύνοψη των συνεντεύξεων και των επαφών που είχαμε για να κλειστούν αυτές οι συνεντεύξεις, τα περισσότερα προβλήματα για να γίνουν αυτές οι επαφές και να κανονιστούν οι συνεντεύξεις τα είχαμε το ΚΚΕ. Ο λόγος είναι ότι για να κλείσεις πρέπει να συνεννοηθείς και με το γραφείο τύπου. Είναι κεντρικά και μοιράζονται κεντρικά οι υποψήφοι. Επί 2 εβδομάδες, 3 άνθρωποι, η Λαμπρινή, η Γεωργία Κρεμπάρδη και εγώ, επικοινωνήσαμε το γραφείο του ΚΚΕ, ζητώντας υποψήφιο και ζητώντας και άρθρα. Η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Οι 2 συνεντεύξεις κλείστηκαν και βάσει προσωπικών επαφών, που ήταν ο άλλος τρόπος. Τις προσωπικές επαφές και πάλι δεν ανταποκρίθηκαν οι υποψήφοι. Κοιτάξαμε, υπάρχει μόνο μία περίπτωση που απλώς δεν βόλεψε με τίποτα ο χρόνος και δεν γινότανε το Skype, για να είμαι εντελώς τίμιος. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε περισσότερους υποψήφιους του ΚΚΕ. Το εκφράσαμε και ως παράπονο, ότι παιδιά εδώ πέρα κάνουμε αυτό, θέλουμε παραπάνω κλπ. Όλο ήταν θα ενημερώσω. Προφανώς δεν ήταν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το ΚΚΕ έχει τα κομματικά και παίζει με τη μαζική επικοινωνία και δεν ένιωσε, και υποθέτω ότι ένιωσε ότι δεν κερδίζει κάτι. Δεν ξέρω. Καλά, αυτό μπορούμε να το πούμε, είναι μια διαπίστωση που προκύπτει ανάγλυφα από το πού εμφανίζονται. Ναι. Όντως, αυτό το βλέπει κανείς, ότι εμφανίζονται συστημικά, εμφανίζονται στα δικά τους, αλλά ναι, προφανώς δεν νιώθουν ότι έχουν κάτι να κερδίσουν από το να εμφανιστούν σε ένα ανεξάρτητο αριστερό μέσο που δεν είναι δικό, ναι, τους. Εντάξει, εγώ δεν χάλασε ο κόσμος. Το λέμε επειδή εμφανίζεται μια σχετική υποεκπροσώπηση. Εμείς τα θέλαμε να εμφανίζονται και περισσότερο, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν χαλάμε, ναι, τις καρδιές μας, δηλαδή, ούτε και παρακαλάμε και κανέναν. Ναι, δηλαδή, και επειδή δεν θέλω, έχει γίνει μια προσπάθεια και θα είναι πολύ άδικη μια κριτική που θα κάτσει να μετράει. Προφανώς δεν είναι κάποια συνωμοσία κατά του ΚΚΕ, το να έχεις τόσους εκπροσώπους ΣΥΡΙΖΑ, τόσους εκπροσώπους ΜΕΡΑ, να βρίσκεις 2 εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας πολύ πιο εύκολα από ό,τι έγιναν οι συνεννοήσεις με το ΚΚΕ. Που εντάξει, εκεί τους βρίσκεις κατά μόνας και εδώ τους βρίσκεις με το γραφείο τύπου. Και ξαφνικά μια συνωμοσία. Ούτε λέμε ότι το ΚΚΕ έχει κάποιο θέμα μαζί μας, ούτε εμείς έχουμε κάποιο θέμα με το ΚΚΕ. Προσπαθούμε να το καλύψουμε κάπως δημοσιογραφικά. Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα είναι ολόκληρη. Από χθες είναι πρωτοσέλιδο. Ήταν πρωτοσέλιδο μέχρι 11.30 ώρα σήμερα για να ανέβει η συνέντευξη του Βαρουφάκη. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς σε ένα ζήτημα ότι θέλουμε να καλύψουμε το ΚΚΕ. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν αλλάζει το πώς καλύπτουμε ή το. Δεν θα αφήσει κάποια προσωπική πικρία, τέλος πάντων. Η δουλειά μας είναι να μην μας ενδιαφέρουν αυτά και μακάρι σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών να είναι πολλοί υποψήφοι να μιλούν και για ένα καλό αποτέλεσμα του κόμματός τους, ναι, αλλά αυτό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε ο Θάνος, ότι επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν παράπονα για την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση των κομμάτων, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε όσα είπα πριν για τον ήχο. Όσοι έχετε δηλαδή την επιθυμία να το σχολιάσετε αυτό, πηγαίνετε λίγο πίσω το βίντεο στην αρχή, ακούστε αυτά που είπα για τον ήχο, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για εσάς. Αυτό που λένε με αγάπη το λέω, όχι εγώ καθόλου, δεν αγαπιόμαστε τώρα με αγνώστους, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Πηγαίνετε πίσω το βίντεο και κάνετε μια αντικατάσταση. Εκεί που λέει ήχο, βάλτε εκπροσώπηση, βάλτε ό,τι μετρήσατε και νιώστε ότι σας απευθύνομαι. Φανταστείτε να το λέω. Ακούστε τη φωνή μου να λέει το ίδιο για σας. Ναι, και πάλι δεν είναι καμία κόντρα. Δεν είναι κάτι. Απλώς είναι πολύ λογικό το ερώτημα. Σχέσεις μίσους. Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Γι' αυτό και τα τηλέφωνα και οι επικοινωνίες. Και υπήρχε και επικοινωνία και για άρθρα, να πω, που ανταποκρίθηκαν με άρθρο της Αγλαίας Κυρίτση. Το οποίο έχει μείνει ψηλά σχετικά, είναι στα Μαστρίτ, πάλι για αυτό το λόγο, για να υπάρχει εκπροσώπηση. Στις 6 ώρα κανονικά ο Πάνος Ζάχαρης, που τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον Γιάννη Αγγέλου, και νομίζουμε ότι ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Προφανώς δεν το ζήτημα, επειδή είναι ένα ζήτημα από τα πολλά, έχει με τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα, έχει τεθεί, αλλά έχουν τεθεί και άλλα που έχουν να κάνουν και με το πρόγραμμα του ΚΚΕ και με το έγκλημα των Ντεμπών, με όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει, πάμε στη συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, τομεάρχησα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια βουλεύτρια στην Αχαΐα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα πιεσμένο όλων βουλευτών βουλευτριών. Είναι πιεσμένο, αλλά σας εκτιμώ και εσάς προσωπικά και τη δουλειά που κάνετε. Και βέβαια μου είπατε ότι θα μιλήσουμε για πολιτισμό που δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου σε αυτή τη χώρα. Ναι, θέλαμε να είστε και στο στούντιο. Για τους βουλευτές που είναι στην περιφέρεια είναι δύσκολο, και δεν θέλαμε με τίποτα, και αυτό το είχαμε πει εξ αρχής, πριν δύο εβδομάδες τέλος πάντων, όταν εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, να αφήσουμε έξω τον πολιτισμό που δεν αναφέρεται όσο θα έπρεπε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, πάλι να πω. Πάλι, ακριβώς. Γεια σας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Οπουλής. Είπα να ξεκινήσω μια ερώτηση, αλλά ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε το πρώτο και σας λέω μετά. Όχι, λέω ότι στο πρόγραμμά μας στα 11 σημεία, σε αυτό το συμβόλαιο με το λαό, στα 11 σημεία είναι μέσα ο πολιτισμός. Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι που έχει σχέση με το τι ακριβώς είναι πολιτισμός. Πολύ συγκεκριμένα, δεν θα κάνω τόσο αφηρημένη κουβέντα. Αλλά διαβάζοντας τις θέσεις σας για τον πολιτισμό, διαβάζω στην πρώτη σειρά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία: ο πολιτισμός δεν εξαντλείται στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και της υψηλής τέχνης. Είναι το δόγμα της επιβίωσης του ανθρώπου. Διαμορφώνει ήθη, έθιμα, αξίες, προκαταλήψεις, σχηματίζει ταυτότητας. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι του πολιτισμού οι οποίοι κάτι κάνουν και αυτοί. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον για τη σημερινή κυβέρνηση υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο να λες πολιτισμός και να εννοείς αρχαία ή να λες πολιτισμός και να εννοείς ανθρώπους που όντως κάτι κάνουν αυτή τη στιγμή ζώντας ως καλλιτέχνες. Ναι, και έχετε πάρα πολύ δίκιο να κάνετε αυτή την παρατήρηση. Για αυτή την κυβέρνηση, αυτά που ζήσαμε επί 4 χρόνια και με τη συγκεκριμένη υπουργό, την κυρία Μεντών, η οποία βέβαια εκτελούσε εντολές του ίδιου του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης στην οποία ανήκει, πολιτισμός δεν είναι ούτε καν τα αρχαία, ούτε καν τα αρχαία σε συνομιλία με την κοινωνία, με το σύγχρονο πολιτισμό, σε συνομιλία με την παγκόσμια κληρονομιά, τα αρχαία εργαλειοποιημένα για να επιβάλλουν ηγεμονία κάποιοι συγκεκριμένοι, μία ελίτ. Ούτε δηλαδή την πολιτιστική κληρονομιά δεν υπολόγισαν ως αυταξία, ως κληρονομιά και μιας κοινωνίας, αλλά όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, της παγκόσμιας κοινωνίας. Άρα λοιπόν ήταν εργαλειοποίηση για να έχει μία ελίτ να επιβάλλει την ηγεμονία της και το κύρος της μέσω της αρχαίας κληρονομιάς. Για το σύγχρονο πολιτισμό, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς εύκολα την ηγεμονία του παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ο σύγχρονος πολιτισμός έμεινε εντελώς στα αζήτητα. Οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι φτιάχνουν πολιτισμό, δεν είναι από μόνο το πολιτισμός, όπως άνθρωποι φτιάξανε και την αρχαία κληρονομιά που έχουμε σήμερα. Ο σύγχρονος λοιπόν πολιτισμός ήταν εντελώς ανύπαρκτος και αόρατος. Αν όχι εχθρικός. Αν δεν ένιωθε κάποια απειλή από τους ανθρώπους του πολιτισμού, θα λέγαμε. Ένιωθε απειλή, η οποία αποδείχτηκε, το αποκορύφωμα ήταν η υποβίβαση των πτυχίων των καλλιτεχνών. Όλων των καλλιτεχνών, δηλαδή όλων των σχολών των καλλιτεχνικών, που τις υποβίβασε με δικαιώματα επαγγελματικά από φύτων λυκείου. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού, είναι ταπείνωση του καλλιτεχνικού κόσμου και πλήρης αδιαφορία για το σύγχρονο πολιτισμό. Επομένως η κυβέρνηση έδωσε τα δείγματα γραφής, τα οποία ήθελε να δώσει ότι δεν την ενδιαφέρει οποιοδήποτε άνθρωπος παράγει πολιτισμό και αυτός ο πολιτισμός διαχέεται στην κοινωνία και γίνεται όλο και πιο συμπεριληπτικός. Από το τραγούδι, το θέατρο, τη μουσική, το χορό κλπ. Δεν τον ενδιέφερε, δεν την ενδιέφερε αυτή την κυβέρνηση και το απέδειξε με 1000 δυο τρόπους. με περιφρόνηση θα έλεγα. Όταν λέτε συμπεριληπτικός, σε... πώς το εννοείτε, εννοείτε άτομα, μέλη μειονοτήτων, εννοείτε διαφορετικά θέματα ίσως, δηλαδή κάτι πιο πολιτικό που το βλέπουμε περισσότερο σε πολιτικές θεατρικές παραστάσεις μικρότερων θεάτρων. Όχι μόνο αυτό, όχι το περιεχόμενο του ίδιου του έργου, του θεατρικού, του μουσικού, του οποιοδήποτε, αλλά αυτός ο πολιτισμός που παράγεται να διαχέεται στην κοινωνία σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες για να γίνεται συμπεριληπτικός, να έχει τη δύναμη που έχει έτσι και αλλιώς ο πολιτισμός να διαχέεται σε μεγαλύτερες μερίδες του πληθυσμού. Να είναι προσβάσιμος, λέμε. Για... ναι. Να είναι προσβάσιμος. Από μελέτες που έγιναν, αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε το κέντρο της Αθήνας και ακόμα και στην περιφέρεια της Αθήνας, δεν λέω για την επαρχία, εκεί όσο φεύγουμε από το κέντρο, τα αγαθά του πολιτισμού, αυτά που παράγουν οι άνθρωποι του πολιτισμού, όλο και δυσκολότερα φτιάχνουμε. Πρέπει να έχουμε μία άλλη αντίληψη πια για τον πολιτισμό και θεσμικά ως πολιτική για τον πολιτισμό, που να διευκολύνει τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους δημιουργούς, να μπορούν να φτάσουν το έργο τους απρόσκοπτα στην κοινωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, και να μας πείτε το πώς γίνεται αυτό στην πράξη. Δηλαδή, συμφωνούμε σε αυτό. Ποια είναι η πρόταση, ακριβώς, δηλαδή, πώς γίνεται. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Μελίνα Μερκούρη έκανε τα ΔΠΘ. Ένα θεσμό που άνοιξε πραγματικά τη θεατρική παραγωγή στην επαρχία. Ο κόσμος είδε και καλό και ποιοτικό, που δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους. Είδαμε δημιουργούς, ανθρώπους του θεάτρου, σκηνοθέτες και αυτά, να βγαίνουν από την επαρχία και η επαρχία να είναι. Τώρα ο θεσμός των ΔΠΘ, τι σημαντικός και σήμερα, πρέπει να επεκταθεί. Είναι αυτό που λέμε, να γίνουν πια τα περιφερειακά θέατρα και όχι μόνο θέατρα, που να έχουν μέσα και χορό και τραγούδι και μουσική, εννοώ, σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, και βιβλίο, βιβλιοθήκες. Για το βιβλίο το αφήνουμε στην άκρη πάντα. Αυτή η κυβέρνηση φέρθηκε απολύτως εχθρικά, ανύπαρκτο το βιβλίο από τον πολιτισμό, θα μου πείτε και όλα τα άλλα, αλλά το βιβλίο ήταν εντελώς ανύπαρκτο. Δηλαδή να γίνουν πυρήνες στο Ακροπόλ που είχε ετοιμάσει η αείμνη στη Μυρσίνη Ζορμπά. Ένα, μία κοιτίδα πολιτισμού, πολλών πολιτιστικών αγαθών, όχι ενός πράγματος, το οποίο μπορεί να γίνει και στην περιφέρεια κλπ. Το Ακροπόλ έμεινε στα αζήτητα από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή να φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο, να εξελιχθεί αυτό που είχε κάνει κάποτε η Μελίνα Μερκούρη, για να μπορεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να έχει πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. Το πάλι βάζετε πολλά και σημαντικά, δεν θέλω να μειώσω κάτι, αλλά ναι, θα ξαναρωτήσω για την πράξη. Πολλά θέατρα. Είπατε να είναι θέατρο τραγούδι κλπ. Υπάρχει σχέδιο για κάποια αρχική υλοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποιες πόλεις θα μπορούσαν. Γιατί εσείς είστε στην Πάτρα, το ΔΠΘ Πάτρας έχει έργο. Δηλαδή υποθέτω ότι η Πάτρα χρησιμοποιείται ως καλό παράδειγμα, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Το ΔΠΘ Πάτρας είναι πολύ σημαντικό και έχει κάνει πολλή δουλειά στην Πάτρα επί πολλά χρόνια. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και με το ΔΠΘ στο κέντρο, αλλά αυτό να εξακτηνωθεί στην περιφέρεια, γιατί δεν είναι μόνο η Πάτρα, να εξακτηνωθεί σε όλη την περιφέρεια και να συμπεριλάβει και άλλες τέχνες. Να βρούνε δηλαδή οι καλλιτέχνες και της Πάτρας, αλλά και των περιοχών γύρω, του Αιγαίου, των Καλαβρίτων, να μπορούν να έχουν ένα χώρο που να μπορούν να επικοινωνήσουν με το κοινό εδώ. Να μην υποχρεώνονται να φεύγουν για την Αθήνα, να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν, να μπορούν Αθηναίοι καλλιτέχνες να έρθουν να δημιουργήσουν στην Πάτρα, οπουδήποτε. Αυτό λοιπόν σε θεσμικό πλαίσιο είναι ενισχύς και γύρω από τα ΔΠΘ ή παράλληλα ή ενσωματώνεις και τα ΔΠΘ σε ένα περιφερειακό σχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις τέχνες. Αυτό σημαίνει στη Θεσσαλονίκη, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι ακριβώς κατεβαίνουν στην Αθήνα, δηλαδή στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πόλης υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ότι δεν υπάρχουν χώροι πέρα από το... Υπάρχει το Βασιλικό, αλλά είναι το Κουθουβουέ, αλλά είναι περιορισμένοι, είναι 2-3 ακόμα, δεν... οι μεγάλοι χώροι. Το Μέγαρο, εντάξει. Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους που διοικούσαν τότε και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το θέατρο και το Κουβουθουέ και το... συγγνώμη, είμαι λίγο κουρασμένη και τα ξεχνάω τώρα. Δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε. Έχει γίνει προσπάθεια να συνομιλεί με την κοινωνία και καλλιτέχνες τοπικοί να έχουν πρόσβαση. Να μην είναι περιορισμένα αυτά. Σε κάποιους που θα έρθουν από την Αθήνα θα παίξουν και θα φύγουν. Και θα παίξουν, εννοώ, και μουσική και οτιδήποτε. Είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια. Αυτό πρέπει να γίνει και στις άλλες πόλεις. Διαβάζω εδώ στο πρόγραμμά σας: εκβάθουν ανασυγκρότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε νέο φορέα πολιτιστικής διπλωματίας και γλώσσας, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εξειδικευμένη πολιτιστική ακόλουθη, ψηλά προσόντα σε πρεσβείες του εξωτερικού, συνδέονται με μεγάλες εθνικές προτεραιότητες. Έχω την εξής ανησυχία. Διάβαζα πιο πάνω για την στήριξη νέων καλλιτεχνών. Και ο προβληματισμός μου είναι ότι νιώθω ότι μερικές φορές αυτή η λογική των μεγάλων οργανισμών με τους προϋπολογισμούς, με τα φιλόδοξα μεγάλα events, τα πολιτιστικά, νιώθω ότι είναι κάπως ανταγωνιστική σε σχέση με την στήριξη των νέων δημιουργών. Ναι. Δηλαδή ότι πολλές φορές αυτού του τύπου η πολιτιστική διπλωματία, καλά, υπάρχει και ένα κακό προηγούμενο με οργανισμούς που είχαν ως κύριο μέλημα τις πτήσεις στο εξωτερικό στην πρώτη θέση, ας πούμε, χωρίς πρακτικά να αλλάζει η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως αυτά είναι λίγο ανταγωνιστικά, μια που βγαίνουν από το ίδιο πορτοφόλι τα λεφτά, και μήπως από αυτήν την άποψη είναι προτιμότερο να επενδύσει κανείς στο να μορφωθούν με υποτροφίες, με ευκαιρίες νέοι καλλιτέχνες, παρά να φτιάξει οργανισμούς με διεθνείς διασυνδέσεις που θα διοργανώνουν εκθέσεις, από τις οποίες νομίζω ότι τελικά, αν δει κανείς την αναλογία κόστους και πολιτιστικού ωφέλους για τη χώρα, εγώ ανησυχώ μήπως... Έχετε πάρα πολύ δίκιο να το σκεφτόσαστε έτσι. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο αυτά τα 4 χρόνια δεν έκανε τίποτα, υποβαθμίστηκε, ήταν μόνο να προσελκύσουμε σχεδόν σαν τουριστική ατραξιόν ή αυτά τα μεγάλα, να στείλουμε κάτι μεγάλο. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτή η αντίληψη. Η αντίληψη ποια είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις και αρχαιοθέατρο και σύγχρονο θέατρο, πάρα πολύ σημαντικές, από καινούργιες ομάδες, από ανθρώπους που παρακολουθούν τι γίνεται στο παγκόσμιο σύστημα, στο ευρωπαϊκό, για να μην φτάσω στο παγκόσμιο. Αυτές οι ομάδες νέων ανθρώπων, όχι μόνο ένα event, δεν μπορούν να επικοινωνούν με άλλες χώρες, δεν μπορούν αυτές να διευκολυνθούν να βγουν και προς τα έξω, αφού στηρίζονται, να στηριχτούν στην Ελλάδα, αλλά να επικοινωνήσουν και με άλλα περιβάλλοντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να γίνει και στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι μία τέχνη η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και ως, λέω, ως αγαθό, το οποίο έχουν αναγνωρίσει πάρα πολύ μεγάλο κοινό στο εξωτερικό. Αυτά το να διευκολύνονται και κυρίως οι νέες ομάδες, κυρίως οι άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι οποίοι χρειάζονται στήριξη για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Όχι μόνο να βγάλουμε ένα μεγάλο event, να γίνει ένα event, ας πούμε, στο Παρίσι. Αυτό έχετε δίκιο. Δημιουργεί πάλι μία ελίτ η οποία περιοδεύει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εδώ νομίζω ότι κάποια μάλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού θα σας απαντούσε ότι έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και διάφορα, αλλά είχατε πολύ συχνές αντιπαραθέσεις. Η κριτική σας εδώ που βασίζεται περισσότερο, ήταν λίγα τα χρήματα στον πολιτισμό ή δόθηκαν στα μεγάλα ιδρύματα και σε κεντρικό επίπεδο και σε κάποιους, ας πούμε. Όχι, δεν το λέω απαραίτητα με σκάνδαλο, αλλά στους μεγάλους παίκτες. Να πω απλώς ότι επειδή έχω αντιδικήσει, αντιπαρατεθεί πολλές φορές με την κυρία Μεντώνη για αυτό το θέμα που παρουσιάζει νούμερα κλπ. Και με τον κύριο γιατρο Μανολάκη, αν και ήταν σχετικά ανύπαρκτος ο σύγχρονο πολιτισμό, που αδιαφόρησε εντελώς η κυβέρνηση την πρώτη περίοδο του COVID, σαν να μην υπήρχαν οι καλλιτέχνες καθόλου, σαν να μην έχει υλικότητα ο πολιτισμός, δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν και αυτοί όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, αποφάσισε να κάνει αυτό το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Τις παρουσιάσαμε με στοιχεία. Είχε μειωθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν δεν έφταναν ούτε τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν την περίοδο 15-19, ούτε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, κι ας ήταν η περίοδος η προηγούμενη μέσα στο άγριο μνημόνιο. Φαινότανε σαν να δίνει λεφτά, τα οποία λεφτά αυτά δεν έφταναν για τις ανάγκες που είχε δημιουργήσει η πανδημία. Ήταν επιχορηγήσεις που δίνονταν και μπήκαν κάτω από αυτό το καπέλο. Θα ήθελα, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, να σας θέσουμε δύο ερωτήματα επικαιρότητας. Το ένα είναι, ναι, το είπατε στην αρχή, έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, νομίζω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί το ξέρει, είναι το πιδέλτα 8522, ναι, στο οποίο λέτε την κατάργησή του και την... και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για τις καλλιτεχνικές σπουδές. Έχετε καταθέσει και τροπολογίες. Ξέρουμε, ναι, ότι ήσασταν και η υπόλοιπη αντιπολίτευση σε άμεση συνεργασία με τα σωματεία που σας κατέθεσαν το πώς θα μπορούσε αυτό να τροποποιηθεί νομικά. Η δική μου ερώτηση έχει να πάει πίσω. Ναι. Γιατί δεν το λύσατε οριστικά το 2017 με την υπουργική απόφαση της κυρίας Κονιόρτου? Ναι. Έχετε δίκιο να το λέτε αυτό και είναι η παρατήρηση. Και είναι μία αστοχία και λάθος που έγινε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Ξεκινήσαμε να το λύσουμε και έτσι όπως έπρεπε να δοθεί, να αναλυθεί και το 2015 με το νόμο του Σκουρλέτη για τους ΟΤΑ, τους μουσικούς που προσλαμβάνονταν, και μετά με τη Σκονιόρδου μέχρι το 2003. Δεν το προχωρήσαμε από το 2003 και μετά. Ανοίξαμε το δρόμο όμως. Είπαμε τάφε έψιλον οι άνθρωποι, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Τώρα είναι από τις απόλυτες πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να λυθεί. Το οφείλει η πολιτεία στους καλλιτέχνες. Και όχι μόνο να λυθεί, αλλά να φτιαχτεί επιτέλους, να ιδρυθεί η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Δεν νοείται. Και αυτό δημιουργεί στρεμπλώσεις στο να μην υπάρχει μια Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, και δεν νοείται στην Ελλάδα να μην έχουμε μια τέτοια σχολή. Αντίστοιχη, ας πούμε, της Καλών Τεχνών. Άρα λοιπόν αυτό που δεν τελειώσαμε το 19, έχουμε απόλυτα δεσμευτεί ότι θα τελειώσει τώρα. Είχαμε μια κυβέρνηση που όχι μόνο δεν τόλησε, το γύρισε εκεί που δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή να υποβιβαστούν τα ίδια στοιχεία των καλλιτεχνών. Νομίζω κιόλας, για να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε για το Πανεπιστήμιο, ότι ένα από τα κέρδη του κινήματος των καλλιτεχνών, μόλον ότι δεν ικανοποιήθηκε το κεντρικό αίτημα από μια κυβέρνηση που δεν ήθελε να κάνει πίσω τόσο πολύ, είναι το ότι μπήκε στην ατζέντα το Πανεπιστήμιο και είχαμε και δέσμευση, κυρία Κουμιζωτάκη, ότι θα γίνει μέχρι το 24. Δηλαδή μπήκε στην κεντρική ατζέντα. Αυτό υποθέτω ότι δεσμεύει την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο που υπάρχει μια δημόσια δήλωση πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα εσάς που το έχει βάλει ήδη ο αντίπαλός σας στην ατζέντα και πρέπει να το κάνετε. Εμείς το είχαμε βάλει καιρό πριν. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο που θα έπρεπε να έχει κάνει είναι να αποσύρει αυτό που αφορά τους καλλιτέχνες από το προεδρικό διάταγμα. Τα άλλα τώρα του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα κάνει Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα ακούω στην κυριολεξία Βερεσέ. Ούτε έλυσε το πρόβλημα και το έκανε ακόμα μεγαλύτερο με τον υποβιβασμό των πτυχίων. Και εγώ λέω ότι απλώς το μπήκε στην ατζέντα, όχι ότι ήταν κάποια δέσμευση που θα τηρήσουμε, δηλαδή και μετά τις εκλογές. Αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, μία τελευταία ερώτηση για το άλλο. Για το άλλο ζήτημα της επικαιρότητας, τους κινηματογράφους. Τους κινηματογράφους Αθήνας, τους παραδοσιακούς. Άστορ Ιντεάλ. Είχαμε και μια περίπου, πώς να το πω, Κωνσταντίνε, με το... για το ιντεάλ, ότι περίπου διατηρηταίο. Ναι. Δηλαδή είναι διατηρηταίο, αλλά μπορεί να γίνει για συνεδριακό χώρο. Ναι. Και τι θα κάνατε διαφορετικά και τι θα κάνετε, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί έχουμε και μια περίπτωση εμείς που μπορεί να είναι κινηματογράφη ελληματική. Ναι. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Οι κινηματογράφοι και αυτοί, και επειδή πια κινηματογράφοι καταστρέφονται συνέχεια και στην Αθήνα, στην επαρχία δεν το συζητάω, δεν έχει μείνει παρά μόνο ένας κινηματογράφος στην Πάτρα, για να φανταστείτε, μια πόλη η οποία ήταν γεμάτη και με θερινά σινεμά, κανένα δεν έχει μείνει, κανένα μέσα στην Πάτρα. Αλλά αυτό που είπαμε και αυτό που δεσμευτήκαμε, οι κινηματογράφοι και οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να διατηρηθούν έτσι όπως είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους. Μας λέγανε ότι οι κινηματογράφοι αυτοί δεν είναι ελληματικοί. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί η ορατότητα της τέχνης στην πόλη. Και η κινηματογράφη είναι η ορατότητα της τέχνης στην πόλη. Το τοπόσιμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία Αθήνα γεμάτη ξενοδοχεία όπου μπορεί να υπάρχει και μία αιθουσούλα για 100 άτομα που δήθεν θα είναι και κινηματογράφος. Άρα αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κοινωνία. Θα ήθελα να κλείσω με μία κουβέντα. Οφείλουμε πάρα πολλά στον πολιτισμό αυτά τα 4 χρόνια. Οι άνθρωποι που έκαναν κίνημα και οι άνθρωποι που μας βάλανε και τα κόμματα πρώτων ευθυνών μας είναι οι καλλιτέχνες. Και της πολιτιστικής κληρονομιάς οι άνθρωποι, οι αρχαιολόγοι, οι επιστήμονες κλπ. Ήταν στους δρόμους και βεβαίως οι καλλιτέχνες του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτό το οφείλουμε ως κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε, καλά. Καλό μεσημέρι και κουράγιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, τομεάρχησα πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια βουλεύτρια στην Αχαΐα. Όλοι κουρασμένοι είναι αυτές τις μέρες. Μόνο εμείς είμαστε με φρεσκαδούρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πω ότι αύριο δεν θα είμαι στην εκπομπή, γιατί σε δύο ώρες... Τι τον ενδιαφέρει? Ναι. Τα μπουγαλάκια του και όξω. Σε δύο ώρες παίρνω ένα κτελάκι και πάμε. Μαμά. Ναι. Και μετά σε δύο μέρες πάλι κάτω. Τι τον ενδιαφέρει? Τρεις. Μαμά. Θα έχω και φαΐ τουλάχιστον. Αυτό είναι το θετικό. Θα πάρω φαΐ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, αχαήρευτε, να μην μαγειρεύεις? Μαγειρεύω. Τι μαγειρεύεις? Κάποιες φορές. Θα έχουμε ξανασυζητήσει. Στο ραδιόφωνο. Ναι. Και όμως. Στο ραδιόφωνο. Και όμως. Πείτε το λοιπόν για αυτούς που δεν θυμούνται, κυρία Καμίλαλη. Απλά φαγητά, αλλά μαγειρεύω, εντάξει. Όποτε προλαβαίνω, εντάξει. Και το delivery. Δεν θέλω να επανέλθω. Δεν θέλω να επανέλθω. Εφόσον φαίνεται ότι δεν είστε πρόθυμος. Ήρθα απόλυτα η αποσυμπίωση μετά την προεκλογική κουβέντα. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας εδώ πέρα, διότι έχουμε ήδη την καλεσμένη της επόμενης συνέντευξης που θα κάνουμε, που έχει έρθει στο στούντιο και περιμένει. Οπότε, τι άλλο να κάνουμε παρά να αδιαφορήσουμε για εσάς, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και μας ακούνε κάθε μέρα, που μας κρατάτε ζωντανούς οικονομικά, να γυρίσουμε την πλάτη σε εσάς, και να ασχοληθούμε με τη συνέντευξη που έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη και για τη στήριξη και χαιρόμαστε που περάσατε κάποιες ώρες, περνάτε σε αυτή την προεκλογική εξαρτία και σε όλη αυτή την περισυλλογή ή τέλος πάντων τον καυγά. Μερικοί μαλώνουν στις προεκλογικές περιόδους, εμείς το κάνουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά τέλος πάντων την περνάτε έτσι συντροφιά και πάνω απ' όλα μας εμπιστεύεστε. Η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ είναι σπάνιο πράγμα, ειδικά στην Ελλάδα. Να συνεχίζει να στηρίζετε το The Press Project. Εννοείται ότι δεν είμαι αύριο εδώ. Κυριακούλα, το απόγευμα, live. Θα έχουμε πολύ ωραία. Θα το παρουσιάσουμε, παιδιά. Θα φτιάξουμε ένα αρθράκι που θα λέει ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας. Θα έχουμε σύνδεση για να έχουμε προφανώς συνεχώς τα αποτελέσματα μπροστά μας και θα έχουμε φίλους μας να μιλήσουν, να εξηγήσω. Δηλαδή θα είναι άνθρωποι, θα είναι αρθρογράφοι μας, θα είναι κάτι. Τι εννοούμε τώρα, κάτι τέτοιο, καταλάβαμε. Ναι, θα είναι πολιτικό πάνελ, δεν θα είναι δεν θα κάνουμε, ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι κάποιοι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αλλά δεν θα έχουμε πολιτικό πάνελ με τους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Θα είναι μια προσπάθεια να συζητήσουμε αυτό που γίνεται. Δεν θα είναι η βάση δηλαδή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που να λένε πώς τους φάνηκε και δεν θα κάνουμε αυτό. Ναι, και κάνε εξάωρο θα πάρει αυτό. Ναι, θα δούμε. Δηλαδή, κάνει μια συνομιλία ο Κωνσταντίνος με. Κανονίζουμε για μετά τις 12 και, είμαι... και σχολιάζω εγώ. Α, για το after party. Ναι. Ναι. Την Ήρα την Κατσούδα. Α, το πρόδωσες. Τώρα τη δεσμεύεις να έρθει. Όχι, εντάξει, έχει πει ότι θα ταξιδεύει, οπότε δεν την, δεν τη δεσμεύω, αλλά πετάω ονόματα στον αέρα. Γενικά οι συνεργάτες μας θα είναι. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Να είστε και εσείς καλά. Είπαμε ποιες είναι οι δύο κατηγορίες που πρέπει να ακούσουν πολύ προσεκτικά το πρώτο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Να το ακούτε κάθε μέρα. Θα σας κάνει καλό, θα σας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Φιλάκια. 6 ώρα, Πάνος Ζάχαρης, Κουκουέ. 9, Χάρης Θεοχάρης, Νέα Δημοκρατία. Γεια σας.